अव्यक्तलिंगो योगेश्वरानं गतिमंद बुद्धि कथं विचिक्षित गृहां बन्धः सवै लोक निरीक्षणार्थ अर्थम इट शुड बी हरे कृष्ण If Hare Krishna, Hare Krishna. If the ma comes, if the, at the beginning of the second line, it should be pronounced. So it should be artam, and then avyakta linga like that. Nirikshinartham Avyaktalingo Vicharatya Chikshita Yogeshwaranam Gatimandha Buddhi Katham Vichikshitam Gran Grihanubandha क्या यह सच नहीं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि है मनुष्यों की परीक्षा लेने और यह देखने के लिए कि वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं आपने अपने आप को गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया है क्या आप संसार भर में इसलिए नहीं इस रूप में घूम रहे मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्य में अत्यधिक आसक्त हूँ और आत्मज्ञान से भी हूँ इतने पर भी अब मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ आप बताएं कि मैं किस प्रकार आत्मयोग में प्रगति कर सकता हूँ जैसे महाराज रघुवर राजा की भूमिका निभा रहे थे किंतु जड़ भरत ने उन्हें बता दिया था कि वे न तो राजा थे न ही जड़ भरत कोई गुंगा बहरा पुरुष था ऐसी उपाधियां आत्मा में आवरण मात्र है सबको इस ज्ञान तक पहुँचना है जैसा की भगवदगीता 2.13 में की गई है प्रत्येक प्राणी शरीर के भीतर बंद है क्योंकि शरीर कभी आत्मा से संरूप नहीं हो सकता अतः शारीरिक कार्य मात्र भोजनित है जड़ भरत जैसे साधु की संगति से महाराज रघुवर को यह बोध हो सका कि राजा के रूप में उनके सारे कार्य भोजनित है इसलिए उसने जड़ भरत से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया और यही उसकी सिद्धि का सुधार था तत्ज्ञानार्थं सर्व गुरुमेवाभिगच्छे पुरुष को महाराज रघुवर की भांति जड़ भरत के समान महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करके आत्मतत्व जानना चाहिए तस्मात् गुरु पदस्थेतुश्रेय उत्तम भागवतम 11.3.21 मनुष्य को चाहिए कि वह जड़ भरत जैसे गुरु के पास पहुंचकर मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में जिज्ञासा करे। रघुवर्ण महाराज और जड भरत के बीच वार्तालाप जो है इस श्रीमद् भागवत में प्रकट है। कपिल देव रघुगण कहते हैं कि जड भरत कपिल देव जैसे है। गुरु तो भगवान के साक्षात प्रतिनिधि है। जिस प्रकार कपिल देव इनकी माता श्री देवहूति को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किए और जिस प्रकार भगवान कृष्ण इनके शिष्य अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किए, तो उस प्रकार वास्तविक गुरु जो भगवान के साक्षात प्रतिनिधि है, इनके शिष्यों को तो एक ही ज्ञान का प्रदान करते हैं। और इस प्रकार गुरु कृष्ण से भगवान से अभिन्न है, इस प्रकार अभिन्न है। यदि एक बड़े अमीर मुकेश अंबानी हमको 1000 करोड़ रुपये देंगे, हम लाभान्वित होंगे। और यदि मुकेश अंबानी के पियोन हमको 1000 करोड़ रुपये देंगे इनके तरफ से, तो हम एक ही लाभ मिलेंगे। तो इस प्रकार गुरु कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि जो हम कृष्ण से मिल सकते आध्यात्मिक ज्ञान, तो वो एक ही वस्तु हम गुरु से मिलते। यदि हम वास्तविक गुरु मिलते हैं, वास्तविक गुरु कौन है? जो योगेश्वरानं गतिमनुबंध, जो योगेश्वरानं अर्थात मुख्य मुख्य योगियों के गति अर्थात भगवान कृष्ण हमको देते हैं और हमको गृह अनुबंध संसारिक आसक्तियां से उद्धार करते हैं। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन का विशेष उद्देश्य है मनुष्य जीवन में इंद्रिय सुख प्राप्त हो सकते हैं, परंतु वो इंद्रिय सुख सभी प्रकार के प्राणी के रूप में उपलब्ध है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशुभे नराणम ज्ञानो हितेशम अधिको विशेषम ज्ञानेन हीन पशुभ्य नराणम। तो मनुष्य जीवन में खाना पीना सोना मैथुन करना दौड़ना लड़ाई करना ये सब होते हैं, पशुओं के जीवन में भी होते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? अंतर है कि मनुष्य जीवन में ज्ञान प्राप्ति संभव है या धर्म पालन करना संभव है। तो एक मनुष्य यदि दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके प्रयास नहीं करते धर्म पालन करना और ज्ञान लाभ करना, तो वो मनुष्य केवल नाम में मनुष्य है, वो वास्तव में पशु जैसे है, द्विपद पशु। इस श्लोक में ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है उस प्रकार ज्ञान जो आप स्कूल कॉलेज में मिलते हैं। ज्ञान का शुरुआत है समझना कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं। ईश्वरीय प्राप्त करने के पहले मैं दूसरे ईश्वरीय में था और इसके बाद मृत्यु के बाद मैं अन्य ईश्वरीय प्राप्त करूंगा, धारण करूंगा और इस प्रकार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार हम बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु प्राप्त होते हैं, परंतु इस जन्म मृत्यु सांसारिक चक्र में रहना पूरी दुखमयी स्थिति है और इसलिए दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों सदैव दुख मिलता हूँ, मैं सुख चाहता हूँ परंतु दुख मिलता हूँ, ये सब का कारण क्या है, परम सत्य क्या है, इस प्रकार प्रश्न पूछना चाहिए। तो कैसे हम उत्तर मिलेंगे? हम उत्तर मिलेंगे भगवान की प्रतिनिधि गुरु से। तो दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम वास्तविक मार्ग दर्शक वास्तविक गुरु मिलेंगे तो हमारा मार्ग सिद्ध होते हैं। वो मार्ग क्या है? हम अभी अज्ञान का अंधकार में है, तो कैसे हम भगवान के धाम जा सकते? तो ये सब विषय के बारे में पूछना चाहिए। तो किस प्रकार व्यक्ति से हमें पूछना है? यदि आप बाहर रास्ते जाएंगे और किसी आम व्यक्ति से पूछेंगे तो मैं अज्ञानी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ से आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे मैं जन्म मृत्यु दुख से बच जाऊंगा, तो आम लोग तो हमको उत्तर नहीं दे सकते, और यदि उत्तर देगा तो वो उत्तर तो काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए किसी आम आदमी से पूछना तो नहीं होगा, तो एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टर बुलाना पड़ेगा। चपाती बनाने के लिए तो किसी माता जी कर सकते हैं, तो जो नहीं जानते है तो कैसे हम सीखेंगे? तो किसी भी काम में हमें एक्सपर्ट निपुण मार्गदर्शक होना चाहिए, किसी काम सीखने के लिए, किसी विषय सीखने के लिए। तो यदि हम यथार्थ गुरु मिलेंगे, हम आसानी से इस भौतिक बंधन से मुक्त होंगे और आसाने से यज्ञवान अनिवर्तन थे धाम परम मम, हम भगवान की धाम जा सकते जिससे हम इस दुखमय भौतिक संसार में वापस नहीं आएंगे। और यदि हम कहते हुए गुरु ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो मार्गदर्शन देते हैं परंतु स्वयं नहीं जानते वो मार्ग क्या है, तो हम कहा अधोगति, हम परम गति जानना चाहते। और यदि हम जो अंध जैसे हैं, हम नहीं देखते तो परम सत्य क्या है, और यदि हम दूसरा अंधजन से मार्गदर्शन मिलेंगे तो अंधा यथा अंधाय रूपनीय मानस, वो हमारी स्थिति वैसे होगी। तो एक अंधा व्यक्ति, हा मुझे कहा जाना है, हा तो दूसरा व्यक्ति के आश्रय लेते हैं। तो वो दूसरा व्यक्ति अगर वो भी अंधा है तो कुछ भी फायदा नहीं होते ऐसे व्यक्ति से। तो इस प्रकार हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन, पूरी आध्यात्मिक प्रगति गुरु के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि हम सद्गुरु वास्तविक भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि मिलेंगे तो हमारा मार्ग साफ होगा। और यदि हम नहीं मिलेंगे तो वो गुरु जितने भी फेमस विख्यात होते हुए भी और जितने भी मैजिक दिखा सकते और जितने भी वाक् चातुरी करते हैं और जितने भी जोक्स बोलते हैं, आजकल गुरु होने के लिए मुख्य लक्षण तो जोक बोलने वाले ऐसा है नहीं, लेकिन वो सब जोक्स बोलने से या मैजिक दिखाने से हमारा कुछ लाभ नहीं होगा। तो गुरु तो परम सत्य हमको दिखाते हैं। वो कैसे जानते हैं? शास्त्र से। भगवान कृष्ण से अभिन्न है इनके प्रतिनिधि गुरु, और इनसे अभिन्न भी है शास्त्र ज्ञान जो वे देते हैं। और गुरु कैसे गुरु होते हैं? तो शास्त्र ज्ञान शिष्यों को देते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान है, शास्त्र इनसे अभिन्न है, गुरु इनसे अभिन्न है, और गुरु शिष्यों को कृष्ण देते हैं शास्त्र ज्ञान कहने से। शास्त्र ज्ञान में तीन मुख्य विभाग है, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध, हमारा हम कौन है और हमारा क्या संबंध है भगवान से। तो इस विषय में अलग अलग मत है, परंतु शास्त्र के अनुसार वास्तविक सिद्धांत है कि कृष्ण भगवान है और हम सब कृष्ण के दास है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमारे वांश जीवलोके जीव भूत सनातन। ये संबंध ज्ञान है। ये सब विषय विशाल है, संक्षेप में कहता हूं। इसलिए खाली एक बार गुरु से सुनना नहीं, बार बार सुनना चाहिए। और प्रयोजन, हमारा चरम प्रयोजन क्या है? यद्गत बान निवर्तन्ते भगवान की धाम जाना, कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है वो प्रेम प्रकट करना। तो वो कैसे होते हैं? श्रवण कीर्तन से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते खड़े हो जाए। तो अभिधेय है वो पद्धति जिससे हम अभी माया से प्रभावित होने के कारण हम देहात्म बुद्धि से हम मानते हैं कि ईश्वर मैं हूं और ये सब मेरे कुटुंबों दोस्तों ये सब मेरे संबंधी है। हम नहीं जानते कि हमारा मूल सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। तो वो हमारा प्रयोजन, वो मूल संबंध पुनर्स्थापन करने, और इसलिए पद्धति है भक्ति योग। तो ये सब गुरु शिष्यों को सिखाते हैं। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, हमें मालूम होना चाहिए किसलिए गुरु के पास जाना है। तो तनाव से मुक्त होना नहीं, या ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए नहीं, ये सब कारण से नहीं। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। कौन योग्य है सद गुरु के शिष्य होना? कुछ लोग कहते हैं कि ओ सद गुरु कैसे मिलेगा। तो यदि हम वास्तविक शिष्य होने चाहते हैं तो भगवान कृष्णा व्यवस्था करेंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि हम ईमानदार है, यदि हम सचमुच कृष्ण भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करने चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी व्यवस्था करेंगे जिससे हम सदगुरु मिलेंगे। तो वो योग्यता क्या है? योग्यता ये है कि हमें पूरा जगत का दर्शन, पूरा जगत की स्थिति देखने से उदासीन होना चाहिए। हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कुछ नहीं इस जगत में, मेरे लिए कुछ नहीं, सब मायक है। तो वो विचार करके हमें गुरु के पास जाना है, आत्मसमर्पण करना चाहिए। ओ जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, परम श्रेय क्या है? गुरु के पास जाकर वो मुझसे तनाव बचाओ, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मुझको बड़ा बनाओ, मुझको कॉन्फिडेंस दे दो जिससे मैं बिजनेस वर्ल्ड में मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो गुरु हमारा नौकर नहीं है, तो हम मुझको वैसे बना, हम तो गुरु के चरण में पूरा विनीत होने चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण में आत्मसमर्पण करके बताए कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, के आमी के नहीं आमी जा रहे था पथराय, यहां नहीं जाने के मन हित हो। सनातन गोस्वामी बोले कि मैं नहीं जानते हो मैं ही कौन हूं, के आमी और कैसे मैं सभी प्रकार क्लेशों से क्लिष्ट होते हैं, क्यों ऐसा होते हैं मैं नहीं जानता हूं, किस प्रकार पूछना, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूं, कैसे पूछना, तो मुझको बताए किस प्रकार मेरा परम कल्याण होगा, श्रेय उत्तम होगा। तो इस प्रकार गुरु के पास जाकर पूछना चाहिए, तो नहीं कि वो इस विषय के बारे में सुनना चाहता हूं, या आज मुझे तनाव से बचाने का मंत्र चाहता हूं, और कल उसके बाद कल पर्सनैलिटी, उसके बाद धन प्राप्ति। गुरु, हम गुरु के पास जाते हैं, हमारे मन में कुछ स्वार्थ का उद्देश्य है, तो ऐसे व्यक्ति स्वार्थी, स्वार्थ अभिलाषी व्यक्ति योग्य नहीं है शिष्य होना। तो यदि हम उस प्रकार गुरु चाहते हैं, तो उस प्रकार गुरु हम मिलेंगे भगवान कृष्ण की व्यवस्था से, परंतु हम कृष्ण को नहीं मिलेंगे, हम श्रेय उत्तम नहीं मिलेंगे। गुरु जो स्वयं माया से मोहित है, जो गुरु एक पेशा जैसे कहते हैं, तो मैं कहता हूं और सब शिष्यों मुझको दक्षिणा देते हैं, और इस प्रकार मैं आराम से जीवन व्यतीत करता हूं, और मैं सब शिष्यों से बहुत सम्मान भी मिलता हूं। तो ये गुरु शिष्य संबंध एक प्रकार का व्यापार नहीं है, या सामाजिक सामाजिक संबंध नहीं है, ये पूरा आध्यात्मिक होने चाहिए, नहीं तो वो सब बेकार है, निरार्थ है। तो कैसे हम समझ सकते हैं गुरु गुरु है? तो एक सरल पद्धति में कहता हूं कि जैसे ओ सेवेलास प्रभु बोले कि हमें आस्तिक होने चाहिए, नास्तिक नहीं। नास्तिक लोग तो गुरु नहीं चाहते, उनका विचार में कोई भगवान नहीं है, इसलिए कुछ आध्यात्मिक नहीं है, इसलिए गुरु का जरूरत नहीं है। तो हमें आस्तिक होने चाहिए, आस्तिक का मतलब भगवान में हमें विश्वास रखना चाहिए। तो भगवान कौन है, और कैसे हम भगवान से संबंधित होंगे? तो गुरु है जो पूरा प्रमाण, शास्त्र प्रमाण के अनुसार हमको भगवत तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। आस्तिक शब्द का अर्थ जो शास्त्र को मानते हैं और जो भगवान को मानते हैं। तो आप देखिए इस आधुनिक युग में, इस पृथ्वी पर बहुत गुरु है, कौन सा गुरु भगवत तत्व ज्ञान सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया है, कौन गुरु भगवान कि संबंध के बारे में सुस्पष्ट रूप से ज्ञान प्रदान किए हैं। यदि हम निरपेक्ष पीछा करेंगे तो उत्तर होना चाहिए श्री श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और वे इनके दिव्य ग्रंथों का माध्यम से अभी तक वो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जड़बरत जैसे भगवान के साक्षात प्रतिनिधि है, श्रील प्रभुपाद अभी प्रकट नहीं है, इनकी अप्रकट लीला हो गया, इनके महाप्रस्थान हो गया। तो इनके तिरुभाव के पश्चात हम कैसे भगवान के साक्षात प्रतिनिधि मिलेंगे? तो जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार कुछ परिवर्तन नहीं करके हमको शिक्षा प्रदान करते हैं वो सद्गुरु है। यदि हम एक साधु की शिक्षा और श्रील प्रभुपाद की शिक्षा में मिलते हैं, और यदि हम वो गुरु के शिष्यों की शिक्षा और आचरण श्रील प्रभुपाद की शिक्षा से मिलते हैं, यदि श्रील प्रभुपाद जो कहते हैं और श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि कहते हैं दोनों एक ही है, तो हम एक ही फल मिलेंगे श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि से शिक्षा लेने से। यथा कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान दिए और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार श्रील प्रभुपाद तो एक ही ज्ञान प्रदान किए, तो यदि हम साक्षात कृष्ण से सुनते हैं भगवद गीता, अथवा यदि हम श्रील प्रभुपाद के साक्षात प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद से भगवद गीता ज्ञान मिलते हैं, तो हम एक ही फल मिलेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद तो ठीक जैसे कृष्ण भगवद गीता कहते हैं तो उसी प्रकार वे भगवद गीता यथारूप ज्ञान देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद था महाप्रस्थान के पश्चात जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं करके, कुछ नया कल्पना नहीं डाल के, उसी प्रकार एग्जैक्ट एकदम बराबर ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वो व्यक्ति से हम श्रेय उत्तम मिल सकते हैं, और वो व्यक्ति से हम स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेंगे जिससे हम भगवान कृष्ण के पास जा सकेंगे। तो गुरु पादाश्रय करना चाहिए, हमारा पथ यदि हम सद्गुरु के पादाश्रय मिलेंगे तो हमारा पथ तो एकदम स्पष्ट होगा। तो फिर भी वो तो सब कुछ नहीं है, तो पथ स्पष्ट होते हुए भी हमें स्वयं उस पथ पर चलना चाहिए। यदि हम सब श्रेय उत्तम के बारे में उपदेश मिलते हैं परंतु हम पालन नहीं करते हैं तो कैसे हमारा कल्याण होगा? ऐसे खड़े रहो, tell him not to lean on the temple. वो वृद्ध आदमी है इसलिए शक्ति नहीं है. ऐसे राहुगन चट बरात को बताया कि वो बहुत वृद्ध है इससे थक है. वो पहले जब वो जट बरात वो राहुगन महाराज का पालकी धारण किया तो हमें पथ पर चलना चाहिए. जैसे यदि हम बीमार हो और हम श्रेष्ठ डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के हमको मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं 3 बार लेना है और ये ऐसे करना है तो विश्राम करना है. तो यदि हम सोचते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया था, 1,00,000 रुपया दिया था और मुझे उपदेश दिया है और गोली दिया है तो मेरा काम हो गया, तो नहीं है. उपदेश डॉक्टर जो कहते हैं हमें पालन करने, डॉक्टर बोलते ओ मेडिसिन मिले तो बॉटल पर है तो हमें लेना चाहिए, एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को. और यदि हम नहीं लेते और यदि हम सोचते हैं कि ये श्रेष्ठ दवा है तो मैं एक समय पूरा बॉटल की गोलियां लूंगा तो उस प्रकार भी हमारा फायदा नहीं होगा, शायद हम मर जाएंगे उससे. तो इस प्रकार यदि हम सोचते हैं कि श्रेष्ठ उपदेश है गोपी लीला तो मैं शुरुआत में भी मैं गोपी हो जाऊंगी, मैं गोपी हूं और सारे पुरुष होते हुए भी साड़ी पहनना है और गोपी जैसे बात बोलते तो हम ऐसे गोपी हो सकते हैं. परंतु पहले हमें सीखना चाहिए कैसे दास होना, शरणागत दास. तो इस प्रकार सद गुरु पादाश्रय प्राप्ति से हमारा मार्ग एकदम स्पष्ट हो जाएगा. परंतु हमें पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए सब उपदेश. फिर हम राहुगन महाराज जैसे और बहवो ज्ञान तपसा पूतम मद्भाव आगता, जैसे बहुत बहुत भक्त पहले वीतराग भय क्रोध मन्मयाम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता, हम भी पूत अर्थात पूरा शुद्ध हो सकते इस भक्ति मार्ग पालन करने से, राग भौतिक आसक्ति वितराग भय क्रोध ये सब कलुष जो मन में है वो सबों से हम मुक्त हो सकते. हम नाम उपाश्रिता, हमें कृष्ण के आश्रित होने चाहिए. कैसे उपाश्रित? उपाश्रित का मतलब आश्रित होने चाहिए कृष्ण में, कृष्ण से. कैसे? गुरु परंपरा में से, प्रतिनिधि के आश्रय में से हम कृष्ण का आश्रय मिलते हैं. और इस प्रकार बहुत बहुत पहले Hansasa Varshan ke pahle Bhagwan Krishna us samay bole ki bahut bahut bhakt mere paas aaye hain is bhakti marg palan karne se. Hare Krishna. To abhi Bhagwan Jagannath के सामने सब दीक्षा प्रार्थियों दीक्षा मिलेंगे तो खुलो पर्दा.